जगत दुर्गत है, जिस माया का वश में सारा जगत चला चलता है। यया मोहितम सत्सम आत्मानं वासुदेवं न जानाति, जो मोहित होकर के जब यहाँ स्पष्ट करते हैं आधार शंकर, अपना असली स्वरूप क्या है? वासुदेव, वसुदेव से अपत्यम नहीं। इसे कहता है यया मोहितम सत, जिससे मोहित होकर के हर आदमी अपना अपना जो सम आत्मानं वासुदेव रूपम न जानाति, ताम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो स्वीकृत उस प्रकृति को, उस माया को मैं अपने वश में रख करके संभवामी देहवान इव भवान जात इव आत्माया। स्पष्ट भाष्यकार श्री कहते हैं संभवामी का व्यर्थ वो इव समझ लेना, जात के समान, उत्पन्न के समान, जन्म और मरण वाले के समान में आत्माया, आत्मनो माया न परमार्थ का। कहने का मतलब आत्माया का मतलब क्या? अपनी माया से उत्पन्न हो रहा, जन्म हो रहा हो, जन्म के समान भी जो हो रहा है वो भी परमार्थता नहीं है, वह भी अपनी माया से उत्पन्न होने के नाते मिथ्याभूत ही है। लोकवत परमार्थतः लोकवत जन्म आदि समझना नहीं है। कदा की मर्तंच इत्यादि, आप जो जन्म लेते हो अपनी माया को अपने अधीन रख करके, वह कब कब लेते हैं और किस प्रयोजन से लेते हैं? कदा किमर्थं च, क्या जरूरत है ऐसा जन्म लेने का? वो जन्म लेने का कारण बताओ और समय बताओ, कैसी परिस्थिति में आप जन्म ले लेते हैं? उसी दोनों बातों को बताने के लिए अब तीन श्लोक आरंभ हो जाता है। दो श्लोकों से कथन करेंगे, तीसरे श्लोक से फल बताएं। भगवान के जन्म के रहस्य को जो जानेगा उसको क्या फल मिलता है वो भी बताना जरूरी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् माने हानिर्भवति, धर्म दुखी होएगा ऐसा नहीं, ग्लानी का अर्थ होता है दुखी होना, यहाँ ग्लानी से इसलिए हानि हट देना, धर्म का ह्रास हो जाए जब जब, तब तब तदा तदा, यदा यदा कहा है इसे तदा को भी तदा तदा ग्रहण करनी चाहिए। और क्या हुआ होगा तो जब धर्म की हानि हो जाए और अधर्म भी नष्ट है तो क्या दिक्कत है, दोनों ही नहीं है तो भला है सही। तो कहते नहीं नहीं अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म की अभिवृद्धि हो चुकी है, ऐसी स्थिति में केवल धर्म का हानि हो तो उससे कोई परेशानी नहीं है, क्यों? अधर्म भी नष्ट प्राय ही है, मान लो तो धर्म भी नष्ट हो गया, दोनों ही खत्म है तो आपत्ति क्या है, कोई परेशानी नहीं होता है। इन परेशानी तब है जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि हो जाए। जब जब ऐसा हुआ करता है तब तब मैं अपने स्वरूप को, इस सगुण स्वरूप को सृजन कर लेता हूँ। आत्मानम अहम अहम, जो निर्गुण निराकार हूँ वह, जो मैं निर्गुण निराकार पुरुष सहात्मानम सगुण स्वरूपम सृजामि, सृजन कर लेता। हे भारत, यह संबोधन, इसे देखो भाई तुम भरतवंशी हो, तुम भी याद रख लो, तुम सोचो किस पक्ष में जाओगे, धर्म का हानि करने वाला बनोगे तुम, अधर्म का वृद्धि करने वाला बनोगे तुम, तो जो उन भारत वो भी भरतवंशी हैं जो तेरे सामने खड़े हैं सब, वो जैसे मरेंगे तू भी मरेगा, अनाश होगा तुम्हारा। और दूसरी तरफ से स्मरण करा रहे हैं जैसे आज तक भरतवंशी लोग धर्म का हानि को होने नहीं दिया, अधर्म का नाश करते आए, अधर्म का नियंत्रण किया, अधर्म का निग्रह करते आए और धर्म का जो अभिवृद्धि किया है, धर्म का परिपालन किया, कराया भी है, उसी प्रकार से तुम भी करते कराते हुए आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए समझो अब तुम किस कोटि में अपने आप को डालना चाहते हो, क्योंकि इस भरतवंशी में दोनों ही हैं, धर्म का हानिपूर्वक अधर्म का अभिवृद्धि करने वाले लोग भी है और अधर्म का निग्रह पूर्वक धर्म का अभिवृद्धि करने वाले लोग भी है। तुम अपने आप को किस कोटि में रखना चाहते हो, इसको विवेक पूर्वक जानो और समझ लो मेरा जन्म ऐसी स्थिति में होती है तो मेरा जन्म का लाभ तुम उठाना चाहते हो कि नहीं उठाना चाहते हो, अब तुम्हारे हाथ में। और आज तक भरतवंशी सदा विवेकी पुरुष रहे हैं, इसे तुम भी विवेकी पुरुष बनो। इसलिए संबोधन दिया यहाँ, हे भारत, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर मैंने हानि, धर्म का हानि क्या है, वर्णाश्रमादि लक्षण से प्राणी नाम अभ्युदय निश्चर साधन से भवति हानि। धर्म का स्वरूप क्या है, वर्णाश्रमादि रूपा, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। क्योंकि आगे कहेंगे चातुर्वर्ण में आश्रम वगैरह भगवान स्वयं बताएंगे। प्राणी नाम अभ्युदय निश्चर साधन, वो क्यों है बोल, वर्णाश्रम व्यवस्था सगल प्राणियों का अभ्युदय अथवा निश्रेष का साधन रूप वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसकी हानि होने का नाम ही धर्म का हानि है। अभ्युत्तानम उद्भव, अभ्युत्तानम ने उद्भव प्रकट हो गया, अभिभूत अधर्म क्या कर गया, प्रकट हो गया है। और अभिव्यक्त जो धर्म था वो अभिभूत हो गया, जो पहले से अभिव्यक्त था वह धर्म अभिभूत हो गया, और जो पहले से अभिभूत था वह अभिव्यक्त हो गया है। क्या है वो, अधर्मस्य तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहं माया। पुरुष लोक से अन्वय कर लेंगे, मायाहं आत्मानं सृजामि। इस प्रकार से कदा जन्म, इसका जवाब दे दिया। दूसरे प्रश्न का जवाब किमर्थं च, उसका जवाब दे रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधूनां रक्षणाय, साधु कौन है, सम्यक मार्गगामिनां, सन्मार्गगामिनां, शास्त्रीय मार्ग सन्मार्ग है उसी के अनुसरण करने वाले लोगों को साधु कहा जाता है। ये नहीं कि चोला पहन लिया तिलक लगा ले वो नाम साधु हो गया, ये नहीं है साधु। जो सन्मार्ग गामी है वो साधु, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप अपना जीवन का आचरण करता है, धर्मानुगामी है वो साधु, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास, चाहे वह ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, चाहे क्षत्रिय, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम में रहता हो, स्वधर्म का पालन कर रहा है तो वह साधु है। ये सातवीं परिभाषा साधु का, लौकिक की परिभाषा को इसलिए यहाँ ग्रहण नहीं करना है। इसलिए कहते हैं कि देखो, परित्राणाय साधूनां, अर्थात परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्ग स्थानां, विनाशाय च दुष्कृतां, जब पापकारी है अधर्म को अभिवृद्धि करने वाले लोग हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को भंग करके चलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का विनाश करने के लिए मैं आऊंगा। अभी इसलिए कल की अवतार होएगा, ये सारे संप्रदाय आज वर्णाश्रम व्यवस्था को भंग करके चल रहे हैं। जितनी भी संप्रदाय है, न वर्ण व्यवस्था मान रहे हैं, न आश्रम व्यवस्था मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जब तक तो नाम तो ले रहे हैं ना, इसलिए भगवान अभी आए नहीं, आएंगे जब इस नाम का पूरा पाखंड हो जाए। नाम भी ग्रहण जो किया जा रहा है उसमें भी शत प्रतिशत जब पाखंड घुस जाएगा, छल कपट किया जाएगा, तब जरूर आ जाएंगे। अब कुछ तो हैं जो भगवान का नाम वास्तव में लेते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि देखो, दुष्कृतम पापकारी नाम विनाशाय और धर्म संस्थापनार्थाय, तीन काम बता दिया। काम तीन है, एक तो सन्मार्ग गामियों की अभिरक्षा, उन्मार्गी का विनाश और धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना की क्या जरूरत है, जो सन्मार्गियों की रक्षा हो गया उसी से ही सन्मार्ग होता, धर्म की रक्षा तो हो ही गया, अलग से क्यों कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय अलग से भी कह रहे हैं, क्योंकि पुरुषों की रक्षा करने मात्र धर्म की यथावत स्थापना नहीं हो सकती है ना। क्योंकि हमने सत्पुरुष का जो सन्मार्गामी पुरुषों की हमने रक्षा कर दिया, तो यावत तक पुरुष है तावत पर्यंत ही वो उसका पालन करते रहेगा, उसके आगे क्या भरोसा। जब तक आप स्वयं स्थापना नहीं करेंगे किसी चीज को, व्यक्ति तो अविनाशी है, क्योंकि वो जो शरीरवान होकर बुद्धिमान होकर मनस्वान है वो तो विनाशी है ना। इस अविनाशी तत्व को जब तक खोटी में गाड़ के नहीं जाओगे तब तक इन विनाशियों की रक्षा करने मात्र से कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं यदि भी दोनों ही विनाशी है ना, सन्मार्ग गामी हो या उन्मार्ग गामी हो, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, ये सभी क्या है, विनाशी है, सब मरने वाले हैं। अतएव ऐसा एक तत्व को मुझे जोड़ना है, इन मरने वालों को मारना भी है और जो अच्छे हैं वो भी मरने वाले होते हुए उनकी रक्षा भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद इन दोनों से भिन्न अविनाशी स्वरूप का मैं स्थापना करने के लिए ही ये मुख्य लक्ष्य वास्तव में धर्म संस्थापना होता है। इसके लिए मैं युगे युगे युग युग में एक युग में एक ही अवतार लेते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करने का है ना। सत्य में एक अवतार लेंगे, त्रेता में एक ही अवतार लेंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। चार युग में चार ही अवतार, 24 की कहानी गड़बड़ा जाएगी, है कि नहीं। 10 अवतार मुख्य, 24 अवतार गौण, इस व्यवहार कैसे चलेगा काम। इसलिए जो है असंख्य है, इसलिए युगे युगे का अर्थ तत्तद संयुक्त कार्य तार्श परिस्थिति युजिर योगे तत्तार्श कलिय, मने है काल का संयोग को युग कर, जो पूर्वोक्त स्थिति वाला काल को यह युग सबसे कहा, रूढ़ युग को नहीं लेना। और वह अवतार भी एक के लिए भी हो सकता है, यहाँ ये नहीं सोचना साधु नाम दुष्कृत नाम वचन बोल दिए हैं तो बहुतों के साथ गड़बड़ी हो, बहुतों को मारने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखो आपके गजेंद्र मोक्ष में कितने लोग वहां दुखी थे, कितने गौण पापी था, एक दुखी एक पापी है ना, वहां भी आ गए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे जहां स्फूर्ति अवतार हुआ करते हैं, ये सारी स्फूर्ति अवतार जो है ज्यादातर एक या दो के लाभ के लिए आता है, एक या दो के कल्याण के लिए आता है। अंशावतार जो होते हैं वो अनेकों के कल्याण के लिए है, अनेकों का नाश के लिए। इसीलिए कहते हैं यहाँ ये जो बहुवचन को लेकर के भी विचार नहीं करना चाहिए कि वहाँ अनेकों के कल्याण के लिए सदा आते हैं, एक के लिए भी आ सकते हैं, दो के लिए भी आ सकते हैं, बहुत के लिए भी आ। प्रयोजन यहाँ पर इसे तीन पृथक पृथक प्रयोजन कथन करना पड़ा। भाष्यकार का दे परित्राणाय परिरक्षणाय, केशाम परिरक्षणाय सन्मार्ग स्थान जो सन्मार्ग में स्थित है, विनाशाय च दुष्कृताम पापकारिणाम, पापकारियों का विनाश करने के लिए, किंच धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि, धर्म का सम्यक स्थापना, क्योंकि धर्म तो नित्य है, तो विनाशी तो है नहीं, अविनाशी तत्व है। लेकिन होता क्या है, इन अविनाशियों के हाथ में लग करके वो भी विनाशी जैसे लगता है और वह शिथिल सा हो जाता है। तो पर कालीन महता भगवान ने कहा है, नाश के समान हो जाता है, लुप्त के समान हो जाता है। जैसे आजकल है, पहले जो देखो वही सिद्ध होता था महात्मा, जो देखो बड़ा ज्ञानी होता था महात्मा, और अब जो देखो भंडारा बाबा है, फर्क है या नहीं, बहुत फर्क है। ये जो अंतर है यही अंतर देखने की, यहां अभी भी धर्म है लेकिन वो शिथिल है, अब केवल चिन्ह रह गया है, लक्षण रह गया है, तो पहचान का जो चिन्ह है ना वो रह गया, केवल उस पहचान का पीछे जो तत्व था वो नहीं रह गया। उसी को यहां पर समझ रहा है हानि, धर्म का हानि, और समय स्थापना उसी को समझ रहा है, उसको वापस निखार देना अभिभूत। इसलिए हमने कहा विनाश नहीं, हानिकार क्या, धर्म अभिभूत हो रखा है, उसको पुनः अभिव्यक्त करना है। ये नाश तो होता नहीं है, यह विनाशी, इसलिए उसका संस्थापन का अर्थ कर दिया इन्होंने सम्यक स्थापना करना है। असम्यक भाव को प्राप्त किया वो उसको वापस सम्यक स्वरूप में ले आना है, इतना ही काम। जैसे क्या होता है, कोई मिस्त्री आया वो बना दिया काम बहुत बढ़िया है, बढ़िया क्या सारा प्लास्टिक उटेड़ा मेड़ा कर दिया, तो क्या करोगे आप, दूसरे को लाओगे उसको खड़वाओगे ठीक कराओगे कि नहीं कराओगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, कुछ लोग आए बदमाश, उन्होंने सारा धर्म को दबा दिया, धर्म को बढ़ावा दे दिया, तब भगवान आएंगे उन बदमाशों को मार करके धर्म को वापस स्थापित कर दे, यही होना है, कुछ नहीं विनाश होता नहीं है धर्म का। इसलिए कहते हैं तदर्थम संभवाम युगे युगे प्रति युगम इत्यर्थः। ऐसे इस भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही इसलिए दिव्य है, असाधारण। वह लौकिकी अन्य अज्ञानी मनुष्यों के जन्म और कर्म के सदृश नहीं है, ऐसे जानकर उस ईश्वर के प्रति आस्तिक की बुद्धि रखता हुआ जो शरणापन्न होता है, प्रणिधान करता है, वह व्यक्ति अपने स्वरूप बोध कर लेने में उस भगवान की कृपा को पात्र बन करके वह मुक्ति को पा सकता है। इसलिए कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। एवं ऐसा यो तत्वतः व्यक्ति, यो व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं जो ऐसे जान लिया, नहीं नहीं उतने से नहीं, जो वास्तव में जान लेता है, वास्तव में स्वीकार करता है इस बात, वास्तव में स्वीकार करना और सामान्य रूप से जान लेना ये बहुत फर्क है। हम सब लोग सामान्य रूप से जानते हैं भगवान का अवतार होता है और अनेक अवतारों के प्रति अपना श्रद्धा किंचित रहता भी है और किसी एक अवतार विशेष से श्रद्धा भी विशेष हुआ करता है। लेकिन जो व्यक्ति तत्व को नहीं जानता है वो एक अवतार से जुड़ करके दूसरे अवतार की निंदा भी कर देता है, वह तत्व तो नहीं जानता है। इसलिए विशेषण देना पड़ा, आज की कट्टरवादी संप्रदाय वालों के दृष्टिकोण से भगवान ने पहले ही कह दिया तत्वतः यो व्यक्ति, नहीं तो विशेषण देने कोई जरूरत नहीं तत्वता व्यक्ति के लिए। व्यक्ति कह दो मैं वहां भगवान राम का अवतार मान रहा हूँ, बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कृष्ण की निंदा करते हो ना, फिर जाना ही क्या तुम, युगे युगे को जाना कहा, उसके दिव्य कर्म को समझे ही नहीं हो। एक कर्म को समझे हो तो एक बार राम बन गया दूसरा कृष्ण बन गया तो नाराज क्यों उस बात पे है, क्यों उसे तुम द्वेष करते हो। इसका मतलब तुम उस भगवान के अवतार और उसके कर्म को तत्वतः जानते ही नहीं हो। इसीलिए भावी में होने वाला कट्टरवाद को देख करके पहले से ही उदारवादियों ने ईश्वर का प्रयोग कर दिया तत्वतः यो व्यक्ति। जो जानता है शिव कृष्ण भी अलग नहीं है, शिव राम भी अलग नहीं, राम कृष्ण के विरोधी तो छोड़ो और राम और दोनों ही मानने वाले भी शिव जी नाराज रहते वैष्णव, ये गड़बड़। और जबकि वैष्णव के ग्रंथ में देखो कहीं ये नहीं कहते, बल्कि उल्टा कहते हैं, राम जी भी कह लेते हैं अरे जो शिव जी का द्रोही हो मेरा नहीं हो सकता। और शिव पुराण में देखो वो भी कहते हैं शिव जी अरे जो हरि का नवे के खिलाफ चले वो हरि को न माने वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता, दोनों ही बोल रहे। शिव के मुख से शिव पुराण में बात कहा गया और रामकृष्ण के मुख से में भी रामायण आदि में स्पष्ट है, सब जगह लिखा हुआ है, फिर भी अज्ञान वैसे कट्टरवादी लोग गड़बड़ कर देते हैं। भागवत में भी है, हाँ अपमान किया कट्टरता के कारण से तो गड़बड़ी है। तो अनेकों स्थल में इस प्रकार की बातें आएंगे कि इसीलिए तत्व तो जानता है ना, वो इनमें कभी भेद नहीं करता, वो ये जानता है एकमेव अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म ही आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है। वह साधक भेद से, साधक की पात्रता का भेद के कारण से, साधक की शक्ति सामर्थ्य ग्रहण धारण करने की क्षमता का वेद के कारण से अनेक रूप धारण कर लेते हैं, जो जैसा उसके सामने वैसा आगे आएगा। यो यथामाम मना नहीं करते हैं, कल इसलिए यार तुम देवता को भी पकड़ो, उस देवता के भी द्वारा फल देने वाला तो आखिरी में मैं ही हूँ। इस बात को जानना ही तत्वता जानना है। जान लिया हमारे विष्णु का अवतार है, तेरा विष्णु मेरा विष्णु कहाँ से आया है? वो भी बड़ी लड़ाई झगड़ा चलती, ये सब अतत्वता व्यक्ति वालों का मामला है। इसलिए विशेषण तत्वता यो व्यक्ति त्यक्ता देहम, वह व्यक्ति सो व्यक्ति ही देहम त्यक्ता पुनर्जन्म नएति, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। कहाँ जाएगा वो? मामेति, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप से अभिन्न होकर के स्वरूप स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ पर भी संबोधन अर्जुन, हे शुद्ध अंतकरण वाला सरल हृदय वाला, मत जन्म समय संबोधन के द्वारा ही मत जन्म करो तो ज्ञान श्री तम पद तत्पदावेदम लब्धवा, ऐसा संबोधन से बात कर रहे हैं। वो भी कैसा हो जाएगा? अर्जुन के समान। अर्जुन पेड़ भी होता है, हाँ एक पेड़ का भी नाम अर्जुन है, बाहर से काला भीतर से लाल, उसका जो छाल होता है ना काला होता है, अभी तक लकड़ी लाल होता, तो काला बन गया है वही परिवेष्टन मात्र, आपका जो अज्ञान है वो, और भीतर में लालिमा विशुद्ध चैतन्य प्रकाश है। इसलिए अर्जुन की तरह ही संबोधन से प्रकट कर रहे हैं, जब तुम अपने तुम पदार्थ को शुद्ध कर लोगे, अर्थात बाह्य ये जो छाल है, ये जो अज्ञान है, जो आवरण है, इसको उखाड़ के फेंक दोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम वह तत्पद से अभिन्न नहीं हो। मान इसलिए तुम मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर जाओगे, अर्थात मेरे स्वरूप से तुम अभिन्न हो जाओ। इसलिए अर्जुन वृक्ष के समान तुम भी अपने आप को समझो, और अर्जुन वृक्ष का जैसे छाल को उतार करके अर्जुन वृक्ष का उस लकड़ी को हृदय की स्थिरता के लिए और मजबूती के लिए प्रयोग कर देते हैं, हार्ट का सबसे बढ़िया दवाई है, हाँ? अर्जुन अरिष्ट बनता भी है। इसी प्रकार से मैं भी हार्ट में तो रहता हूँ ना, अंगुष्ठ मात्र पुरस्कार में होता है, उस हृदय में ही अनुभव होता है। इसलिए वो अर्जुन वृक्ष भी हृदय का दवाई है, और तुम भी अर्जुन हो तो भी हृदय की दवाई करो ठीक से। हृदय की दवाई क्या है? ये अज्ञान विछाल को उतार दो, तम पदार्थ की शुद्धि करो और मुझ तत्पदार्थ को जानो। इसलिए जान कर संबोधन हे अर्जुन दिया गया है, क्योंकि तत्व का जानना ये असली चीज है। जन्म मैंने माया रूपम, कर्म च साधु परित्राण आदि, दुष्कृत विनाश आदि से दुष्कृत नाश मिलेगा। मैं मम दिव्यम अप्राकृतम ऐश्व, मेरा एतार्श जन्म और एतार्श कर्म है, ये दोनों के दोनों चीज अप्राकृत है, ऐश्वर्य है ये, ऐसा एवं यथोक्तम यो व्यक्ति जो जानता है। कैसे जानता है? तत्वतः जानता है, तत्वेन मने यथावत, यथावत जानता है, उसमें किंचित अभी तोड़ मरोड़ नहीं करता, परिच्छेद पूर्वक नहीं देखता, कालतः देशतः परिच्छिन्न करके उस ग्रहण नहीं करता। वह व्यक्ति ही वास्तव में उसको जान सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का यथावत रूप यही होता है कि उसको आपने कालतः देशतः या वस्तुतः परिच्छिन्न कर लेंगे। प्रत्येक वस्तु का यथार्थ स्वरूप यही है कि वो अपने आप में अपरिच्छिन्न होगा। जैसे घट के यथार्थ रूप क्या है? मृतिका है। घट का यथार्थ रूप मृतिका है, और मृतिका क्या है? वह सकल प्रकार के नाम रूप आकार रहित है, मूल स्वरूप है घट का। और स्वरूप दृष्टि आप घट को देखोगे तो क्या कहोगे? मृतिका ही हो सकते। इसीलिए उसका परिच्छिन्न रूप जो हमने ग्रहण किया तो वो क्या है? वो मिथ्या है। जो आपने परिच्छिन्न स्वरूप ग्रहण किया, घट कर ग्रहण किया, इधर कालावच्छिन्न उत्पन्न है, इधर देशावच्छिन्न उत्पन्न है, एतार्ष आकृत्य विच्छिन्न है ये। ऐसा जो परिच्छिन्न स्वरूप जो भी हम ग्रहण करते हैं वो उस घट का अयथार्थ है, इसलिए प्रत्येक वस्तु का यथार्थ स्वरूप अलग होता है, अयथार्थ स्वरूप अलग होता है। इसी प्रकार मेरे इस जन्म और कर्म का भी अयथार्थ स्वरूप वो है जो तुम अज्ञानी अपना दृष्टिकोण समझ रहे हो। अरे भगवान इतनी औरतों से नाचे फिर इतनी पत्नियां बना लिए, ये गया भगवान ही, ये तुम्हारी अज्ञान दृष्टिया जो तुम बहिर्द दृष्टिकोण से स्थूल दृष्टि से जो तुम देख रहे हो ना, ये अयथार्थ अयथावत स्वरूप है हमारा। और जो यह जानता है इन सकल उपाधियों से निर्लिप्त विशुद्ध स्वरूप से वह न अवतार है और केवल लीला मात्र है, और ऐसा उसके जन्म और कर्म को जो यथावत दृष्टिया समझता है उसको क्या मिलेगा, वह त्यक्ता देहम इमम, वह इस देह को त्याग करके पुनर्जन्म माने पुनरुत्पत्ति नहीं न प्राप्त, वह पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं करता है। फिर क्या होता है, माम एति आगच्छति, मेरे स्वरूप की ओर आ जाता है अर्थात मेरे स्वरूप से लीन हो जाता है। अतः आगे लिखते हैं स मुच्यते, वास्तव में मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन कहते हैं कि ऐसा यदि मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग को क्या कोई पहले जानता नहीं था क्या? कहते जानते तो बहुत, कहते नैष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्त, यह जो मोक्ष मार्ग है यह इस समय प्रवृत्त है, ऐसा मत समझ। भगवान के जन्म और कर्म का सम्यक मनन चिंतन करके उसकी यथावत जानना, जानने मात्र से मुक्ति मिलेगी, सगुण साकार की यथावत स्वरूप जो निर्गुण निराकार को जानने से मुक्ति मिलती है, यह बात भी कोई नई बात नहीं है, यह बहुत पुरानी मामला है। किंतु रही पूर्वम अपि अनादिकाल से यह बात चलाया हुआ है, इसलिए भागवत में देखते हैं ना ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया, प्रमुख छह श्रोता है भागवत की, अलग अलग फल मिला सबको। ब्रह्मा जी को श्रवण करने का फल क्या मिला, निर्लिप्त भाव से वो सृष्टि का आरंभ कर दी, स्वधर्म जो स्वकर्तव्य का पालन निर्लिप्त भाव से करना चालू कर दिया। अब व्यास जी को मिला, उन्हें लोक कल्याण के लिए ग्रंथ पर ग्रंथ ग्रंथ पर ग्रंथ लिख डाला, 20 पुराण बना दिए नहीं, और चारों वेदों का संकलन किया, इतना बड़ा बड़ा इतिहास जो महाभारत जैसे ग्रंथों को लिख डाले, उन्होंने लोक कल्याण को ही के लिए आवश्यक धर्म कर्म संबंधी प्रकाशन कर डाला। अलग अलग व्यक्ति अलग ग्रंथ फल पाते, चीज एक लेकिन तत्व तो आप उसको जान भी रहे हैं, लेकिन जानने का पीछे कामना क्या है, क्यों वो जाना, इस पर निर्भर। ब्रह्मा जी इसको जान लिए, कैसे जाने, क्यों जानना चाहते थे, वो घबरा गए थे ना जब प्रकट हुए, मालूम नहीं होगा मैं यहाँ क्यों आ गया, बड़ा ताप ताप ताप ताप ताप समुद्र था, कुछ भी नहीं, चारों तरफ अंधकार थी, वो घबरा गया, आंख बंद करके बैठ गए, क्या हो गया, मैं क्यों यहाँ प्रकट हो गया हूँ, मेरा क्या काम है, कहाँ से आ गया, क्यों आया, मुझे क्या करना है, यही उनके कर्तव्य कर्तव्य का चिंतन था। जब उन्हें भागवत मिली तो भगवान का तत्व तक ज्ञान हुआ, यानी उसे क्या लाभ किया, अपने कर्तव्य निभाते रहे। और व्यास जी वो दुखी थे इस संसार को देख करके, इन लोग का कल्याण कैसा होगा, सब तो उन मार्ग में चलने लगे हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, इनके सामने कैसे हम सारी चीजों को, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग परंपराएं, कोई कोई शाखा वाला कोई कोई शाखा वाला अलग अलग ढंग से यज्ञ संपादन कर रहा है, ऐसे होगा ये, तो लोक कल्याण के दिमाग में बैले करके वो दुखी होकर बैठे, तो उन्हें भाव श्रवण हुआ, तो उन्होंने लोक कल्याण का ग्रंथ बना दिया। मैंने जो जिस प्रयोजन को लेकर के मन में पहले से बैठा हुआ रहता है उसको तत्व तक ज्ञान होने के बाद में उसको वही मिलता है, लेकिन यहाँ भगवान के तत्व जाने पर मुक्ति मिलेगी, किसी को तो मुक्ति मिली नहीं, सब तो अलग अलग काम में लग गए। कहते नहीं, भगवान का वचन झूठा नहीं होता, वह जीवन मुक्त होने के बावजूद भी जिस कामना को लेकर पहले प्रवृत्त हुए थे वह कामना प्रारब्ध रूप में आ गया, अतः उनको वह कार्य संपादन भले करना पड़ा, वे जीवन मुक्त होकर कार्य संपादन की, यह अंतर है। और हम लोगों को तत्व से ज्ञान ही नहीं, शब्द से ज्ञान मात्र ही है या अर्थ से ज्ञान मात्र ही है, तत्व से ज्ञान का भाव होने के नाते न जीवन मुक्त है और जो कुछ भी कर रहे हैं संलिप्त होकर कर, निर्लिप्त होकर कोई करते ही अंतर है। अब वो पोजिशन में बैठे हुए ना अभी ब्रह्मा जी, पोस्ट में है ना अभी, जीवन मुक्त तो है फिर विधेय मुक्त है नहीं। जब पोस्ट से निवृत्त होंगे उस पोस्ट में निभाने के जो उनको दिव्य शरीर प्राप्त है चतुर्मुख चतुर हाथ वगैरह आदर्श, वो उस शरीर से मुक्त हो जाएंगे, वो विधेय मुक्त हो। सुरक क्यों नहीं बढ़ेगा? यमराज जी के क्या सुना आपने, जानते हुए मैंने गड़बड़ किया, ये तो है ना अंदर है। अंतर इतना ही है कि वो आखिरी में उनको क्रियाकलाप तो करनी पड़ती है। वो जीवन मुक्त होते हुए देखो शाप मिला मांडव ऋषि का, पितर बन के यहाँ धरती पर भटकना पड़ा। तो वो स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं, ये अनावश्यक दृश्य आ गया ना सामने। एक होता है जैसे महादेव बैठे हुए स्वरूप वो भी है, वो भी समय पर अपनी ड्यूटी करते हैं, वो भी जीवन मुक्त है। और एक दूसरा जीवन मुक्त है दर दर भटक रहा है, वो भी उनके लिए लीला तो है, दृश्य तो है, उस दृश्य का संबंध तो करना पड़ेगा ना, मिथ्या भाव से ही सही करना तो पड़ रहा है, उससे भी रहित हो जाना जीवन मुक्त तो वो और श्रेष्ठ है या नहीं। तो ये एक अलग बात है, और कल्याण तो लोक संग्रह में वापस सब चल ही रहा है, कल्याण तो अज्ञानी का जन्म से ही है, ऐसे किसका कल्याण करेंगे? यदि अज्ञानी का जन्म ही ना हो तो कल्याण किसका होएगा? इन अज्ञानियों की महिमा ज्यादा है नहीं, इसे इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो खैर ये सब दिव्य भगवान का वीतराग भय क्रोधा मनमया मम उपाश्रिता बहवो ज्ञातपसा भूता मत भावमागता। ये श्लोक अद्वैत वेदांत के लिए बहुत जबरदस्त श्लोक है। बाकी सब में क्या होता है ना, सकर्म प्रयोग करते हैं माम एति, ऐसे लगता है वो अलग है मैं अलग हूँ, मैं इधर से उधर जाऊंगा उनके पॉकेट में भर जाऊंगा मिल जाऊंगा उनसे, फिर सकर्म प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए क्या करे, मनमय है वो, अत्यंत अभिन्न को ही तो प्रयोग करना, लवणमय है ये कहते हैं, दुग्धमय है ये प्राचुर्य अर्थ में, अर्थात चैतन्य के स्वरूप का जीवन मुक्त में क्या होता है, अत्यंत अभिन्न है नहीं कि अभी शरीर आदि उपाधियां हैं, इसलिए कहते हैं मनमय होता है और मद भावन चल। ये दो शब्द इस श्लोक का रहस्य पूर्ण शब्द बनता है, वीत राग भय क्रोधा माम पाशता संता मनमया एव भवंती भावो ज्ञान तपसा पुता माम पाश्रता, मेरे को आश्रित किए हुए कैसे हैं वो, लेकिन एक दो नहीं, वीतराग भय क्रोधा भाव सुंदी, बहुत सारे कैसे हुए हैं ये, ज्ञान तपसा पूता ज्ञान और तप से पवित्र हो चुके हैं, इसलिए मद भाव मागदा संता मनमया भवंती। वीत है नष्ट है विगत है राग भय और क्रोध कार्य कारण भाव से, तो ये तीनों ही नष्ट हो चुके हैं, यद्यपि सीधे सीधे को एक ही काम नष्ट हो गया है, और केवल काम का नष्ट होने से काम चलेगा ना, जड़ भरा जैसे पड़ा रह जाए, जड़ समाधि लगेगा, इसे कहते ज्ञान तपसा पूता ज्ञान परमात्म शिव जो ज्ञान तारस ज्ञान ही तपे ज्ञानम एव तप इति ज्ञान तप ज्ञानश्च तपश्च दो नहीं है, ज्ञानम एव तप इति ज्ञान परमात्म विषय का ज्ञान ही तपस्वरूप है, वो अलग नहीं, लेकिन तप संतापित धातु है, तप धातु उसमें क्या होता है संताप करना, संतप्तता को बताना है, ज्ञान से अज्ञान संतप्त हो गया इसलिए ज्ञानम एव तप, ऐसा तारस ज्ञान तपसा पूता ज्ञान रूपी तप से वह अज्ञान रहित होने के नाते मल रहित होने के नाते पवित्र हो चुके हैं, जो शुद्धि को जो प्राप्त कर चुके हैं ये लोग। मुझ में जो ईश्वर के भाव को, ईश्वर भाव क्या है साक्षात मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। अतएव कैसे हैं? मनमया, मनमय। देखो भाषिका, वीतरा भय क्रोधा रागश्च भयंच क्रोधश्चिति वीता विगता ये ते वीतराग भय क्रोधा, जिनसे ये सब निकल चुके हैं उन्हें कहते वीतराग भय क्रोधा। मनमया मैंने ब्रह्म विदा, सीधे सीधे लिख दिया मनमया शब्दार्थ, इसलिए ब्रह्मविद्धा। ब्रह्मविद्धा कौन है? ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, साक्षात ब्रह्म ही है। ईश्वर अभेद दर्शन और स्पष्ट कर दिया, ईश्वर का अभेदर्शी शुद्ध ब्रह्म का अभेदर्शी जो होते हुए ये लोग मामेव परमेश्वर में उपासना, मुझ परमेश्वर को ही आसन क्यों है, अर्थ स्वरूप में निष्ठा है, स्वर्वनिष्ठ है वो, केवल ज्ञान निष्ठा तीर्थ। श्री आदि इनके माम उपासदा, माम द्वितीय वचन है, तो ये मत समझो कर्म कर्तृभाव है, इसलिए भाषिका स्पष्ट करते हैं केवल ज्ञान निष्ठ है, विशिष्ट ज्ञान निष्ठ नहीं है। विशिष्ट ज्ञान में भेद होता है, ईश्वर अलग है मैं अलग हूँ, मैं उपासक उपासक हूँ और मेरे उपास्य हैं, हम दोनों की परस्पर संबंध है, इसलिए मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, ऐसी जो भाव होता है वो भेद निष्ठ होता है, वह विशिष्ट ज्ञान निष्ठ होता है, केवल ज्ञान निष्ठ नहीं है। इसलिए यहाँ उस अर्थ का खंडन करते हुए कहते हैं केवल ज्ञान निष्ठा बहव अनेक ज्ञान तपसा, मैंने ज्ञानम एव तप आगे जुड़ेगा, ज्ञान शब्द की व्याख्या करते हैं परमात्म विषयम ज्ञानम एव च तप तेना ज्ञान तपस तारस ज्ञान तप के द्वारा, ज्ञानाभिन्न तप के द्वारा पूता पराम शुद्धिंगता संतो, अत्यंत शुद्धि को प्राप्त किए होकर मद अवनीश्वर मोक्ष में आगता समय प्राप्त, वे लोग वास्तव में मोक्ष को ही प्राप्त कर गए। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, यह तात्पर्य श्लोक यही है कि इतर तप निरपेक्ष, इतर तप माने शारीरिक तप आगे आएगा ना, सात्विक तप है, राजसिक तप है, तांत्रिक तप है, सभी शारीरिक है, वांग है, मनो है ना, काया वाचा मनसा तप क्या करता है वो सब क्या है, वो कारण कोटे हो तो केवल गौण कारण, ज्ञान रूपी तप को प्रकट करने के लिए भी साधन थे, इसे कहते हैं उन तप का निरपेक्ष ज्ञान रूपी तप के द्वारा यह प्राप्ति हो सकती है मोक्ष। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपस्या इति विशेषण, यही लिंग है, यही बोधक है, इसलिए ही यहाँ पर ज्ञान तपस्या इस विशेषण को प्रयोग किया गया है। तव तरी राग द्वेष ये न केव्यश्चिदेव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वे इत्युच्यते, तब कहेगा अर्जुन के मन फिर तो भाई आप तो जो वीतराग भाई क्रोध वाले हैं, आपको आश्रित करने वाले मामा को आश्रदा मधाव मागता उन्हीं को मोक्ष दोगे, जो आपको नहीं मानेंगे उनको मोक्ष नहीं दोगे, बात वही ईसाई और मुसलमानों की जैसी बात हो गई। ईसाई तो इन्हीं श्लोकों को उल्टा रख लिए होंगे ना, क्योंकि वो तो यहाँ रहकर पढ़ के गया है ईसु बाबा, हाँ ईसा सब भारत में आके पढ़ के गया था और जो भी बोला है इन्हीं को बोला, लेकिन म्लेच्छ था और तो ठीक समझा नहीं था, गुरु गृहवा नहीं हुई थी समझो, वो थोड़ा थोड़ा इसलिए उल्टा फुल्टा कर दिया, और टेन कमांडमेंट और सेकंड कमांडमेंट में ही लिखते हैं, इसीलिए वो दस मुख्य आदेश है उपदेश है उनका, उसे दूसरे उपदेश में कहते जो मेरा वचन को नहीं मानता है वह भगवान का मनुष्य नहीं हो सकता, महापापी है उसको मार दो, नहीं उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे लिख दिया। और यही मुसलमान भी करते, अरे जो हमारे मोहम्मद पैगंबर के नायतों को नहीं मानता वो काफिर है, वो कत्ल के योग्य है, इन लोगों को अलग कर दिया, पूर्व पक्षी का अर्थ लिया है, यहाँ पूर्व पक्षी से यही समझ रहा है तो आप तो भाई भेदभाव रखते हो, राग द्वेष वाले हो परमात्मा, जो आपकी चमचागिरी करे उसको तो मुक्ति दे दोगे, जो आपकी चमचागिरी पूजा पाठ ना करे उसको तो मुक्ति नहीं दोगे, उसको नरक में ठेल दोगे, ये तो कोई बात बनी नहीं। तब कहते बात ऐसा नहीं है, इन शब्दों का अर्थ इसलिए पहले पता है ना, अभेद दर्शी शब्द के ईश्वर अभेद दर्शी होनी चाहिए, केवल ज्ञान विशिष्ट ज्ञान नहीं, ये सब भाषा इसलिए पहले सतर्क होकर कर चुके हैं, क्योंकि श्लोक का स्थूल दृष्टि का विचार करके देखोगे ना, लगता है जरूर ईश्वर में राग द्वेष है। ये कर्मणी प्रयोग जा रहा है। अन्य अन्य श्लोकों में भी आपको माम माम माम बोलते, मया ये तो क्यों बोलते हैं? सब भेद विशिष्ट शब्दों को ही प्रयोग करते हैं, जो भेद को ही सिद्ध करता है, दृढ़ करता है। लेकिन मन मया मदभावम ये किंचित जगह ही मिल रहा है, बहुत ही कम है ऐसे शब्द। इसलिए अधिकतर उस तरह की बातों को सुनने वाला ज्ञानी यही सोचेगा कि भगवान में भी राग द्वेष है। तो उसके जवाब देते भगवान, कहते मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं। इसलिए कहते तब तेरे राग द्वेष होता, फिर तो आपके अंदर राग द्वेष आ गया। कहते ना के व्यक्ति देव आत्मभाव प्रचसी, क्योंकि आप किसी कुछ ही लोगों के लिए अर्थात विद्रा भय क्रोध आदि वालों के लिए ही आप आत्मभाव को प्रदान करते हैं, न सर्वेभ्या, सभी को प्रदान नहीं करते। ऐसी आशंका होने पर अगले श्लोक से जवाब देते हैं, हमारे इस प्रकार राग द्वेष भेदभाव नहीं है। ओम ये न केव्यश्चित देव आत्मभाव प्रचसी न सर्वेभ्य, और पक्षियां शंका करता है फिर तो आप परमात्मा में बड़ा राग द्वेष भरा पड़ा है, क्योंकि आप जो है कुछ लोगों को अपने आत्मभाव प्रदान कर देते हो, वीत राग भय क्रोधा माम उपासरता मनमया ज्ञान तपसा पूता ऐसा में उन्हीं को ही आप मेरे भाव को प्राप्त कराते हो, आत्मभाव को, बाकी को तो नहीं। ये तो गलत बात है, उन्हें आपको जो है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी चमचागिरी करने वाले वो आपको पसंद है, और जो अपनी अपनी मौज मस्ती में रहते हैं आपको नहीं पूछते हैं, इसलिए आप उनसे नाराज है ना। फिर आपने आजकल के जो आश्रम की पिठादी लोग में गहादी लोगों में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं। बड़ा सुंदर पूर्व पक्ष, तो भगवान कहते क्या करूं, मैं उनसे राजवेश नहीं करता, मैं उनको भी आत्मभाव देना चाहता हूँ, क्या करे वो लेना नहीं चाहते, वो दूसरी कामना को लेकर मेरे पास आए हैं। ऐसा कैसा होगा कि आप कुछ और मांगे और हम कुछ और देते, ऐसे बनिया भगवान थोड़े हैं। आप अरे चना दाल दे दो तो अगर बहुत बढ़िया मूंग दाल आया है, अरे भाई चना दाल मांग रहे तो मूंग दाल की बात कैसे करते हो, तो असली बात उसके दुकान में चना दाल था ही, इसलिए वो बनिया ऐसा करता है। तो भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे ना, भगवान कहते मैं क्या करूं, वो जो कामना को लेकर आया है, जो जिस कामना को लेकर मेरे पास आता है मैं वही तो उनको दूंगा, और जो वीर तरह भय क्रोध है संपन्न और आत्मभाव की कामना लेकर आ रहे हैं, आत्मकाम है जो, उनको मैं वो दे देता हूँ, और जो दूसरी की कामना से आते हैं उनको वही चे देता हूँ। और अभी ये नहीं सीधे मेरे पास अभी कोई जरूरी नहीं है, बाईपास रूट से भी आते हैं देवताओं के माध्यम से, तो भी उन देवताओं के द्वारे मैं भी दे देता हूँ, मैं सीधा करके भी नहीं देता, फिर उन्हीं के माध्यम से उनको पहुंचा देता हूँ। इसलिए मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यं प्रयोजनेना ये फलार्थ है, ये जो लोग यथा जिस प्रकार से